Media Expert masz okazję. No, jak zawsze. 72 godziny turbo okazji w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy świętowali dzisiaj 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Gratulacje z okazji święta przekazał Polsce sekretarz stanu USA. Rakieta na parafinę poleciała na wysokość 60 km. Na koniec o sukcesie niemieckiego startupu. Koncerty, pikniki, defilady, pokazy tańców narodowych czy zwiedzanie zabytkowych tramwajów i autobusów. Tak Polacy świętowali 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W obchodach odbywających się w całym kraju uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, a także organizacji społecznych. Na przykład w pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich prezentowana była kopia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Dokument przywieziono z Archiwum Głównego Akty Dawnych w Warszawie, opowiada Piotr Skowroński z działu sztuki w Łazienkach. Oryginałów jest kilka, ponieważ były one tworzone na potrzeby obradującego Sejmu Wielkiego. My prezentujemy kopię jednego z nich. Ona się składa z 11 kartek, ale jest to na grubej księdze, która obejmuje też inne uchwały Sejmu Wielkiego. To jest chyba najwspanialszy. W Polsce nie byłam od 30 lat. To naprawdę niesamowite widzieć pierwszą w Europie konstytucję i co ona znaczy dla Polski i dla wolności naszego kraju. Nasza wola do przetrwania jako narodu wolnego, demokratycznego, takim jakim jesteśmy teraz. Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza również jutro i pojutrze na przedłużoną majówkę. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał Polakom gratulacje z okazji Święta Konstytucji. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił bliską współpracę Polski i Stanów Zjednoczonych, między innymi przy wspieraniu Ukrainy. Kiedy 233 lata temu Polska przyjęła pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie, przyjaźń między naszymi narodami była już ugruntowana. Ta przyjaźń oparta na więzach rodzinnych i wspólnych wartościach nigdy nie była mocniejsza, napisał Blinken w komunikacie opublikowanym przez Departament Stanu. Blinken pochwalił wsparcie Polski dla Ukrainy oraz obronę demokracji, praworządności i praw człowieka. Sekretarz stanu USA przypomniał 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Podkreślił, że z kraju aspirującego do członkostwa w sojuszu Polska przyjęła rolę przywódczą na wschodniej flance NATO. Łączymy się z Wami w świętowaniu tej radosnej rocznicy i czekamy na wiele kolejnych stuleci przyjaźni, napisał Antony Blinken. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Blokowanie wypłaty mediom publicznym środków z abonamentu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jest niezgodne z prawem, podkreśla medioznawca, jeden z członków KRRiT, profesor Tadeusz Kowalski. Jak mówił w Polskim Radiu, mediom publicznym zdecydowanie należą się środki z abonamentu. Stan likwidacji niczego nie zmienia w tej sprawie, dodał. Mówienie o tym, że likwidacja jest jakimś stanem odmiennym od stanu dotychczasowego na tyle, że to uniemożliwia finansowanie, jest po prostu oszukiwaniem opinii publicznej, w mojej opinii. Ponieważ nie ma pieniędzy abonamentowych, które Wam się zupełnie słusznie należą, wszystkim mediom publicznym, to w gruncie rzeczy obecnie jesteście całkowicie uzależnieni od woli polityków. Bo to politycy mogą przyznać jakieś ekstra środki. Taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest winna Polskiemu Radiu ponad 77 milionów złotych. Nadawca wysłał do Rady żądanie zapłaty pieniędzy. Zawiadomił też prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Macieja Świrskiego. O natychmiastowe przywrócenie wypłat zaapelowało też w porozumieniu 17 regionalnych rozgłośni publicznego radia. Rakieta na parafinę przeszła dzisiaj próbę lotu na wysokość 60 km. W przyszłym roku produkt niemieckiego startupu ma już być gotowy do lotu w kosmos. Zaledwie 12-metrowa rakieta wystartowała o 7.10 polskiego czasu z australijskiej Kuniby. Pojazd SR-75 zasilany jest parafiną i ciekłym tlenem, co czyni napęd dużo bezpieczniejszym, mniej narażonym na niekontrolowany wybuch. Rakieta będzie mogła transportować towar o wadze do ćwierć tony, czym najbardziej interesuje się przemysł motoryzacyjny. Ułatwi to bowiem dostarczanie elementów potrzebnych w satelitach, obsługujących systemy nawigacji i jazdę pojazdów autonomicznych. Z racji rozmiarów ten typ rakiety nazywany jest taksówką, w porównaniu do tzw. obecnych, dużo większych, autobusów. Miejsce docelowe lotu łatwiej będzie personalizować, a i zamówienie transportu będzie łatwiejsze niż dziś, kiedy zajmuje to czasem 2 lata. Na podobnym etapie zaawansowania prac są 2 kolejne niemieckie firmy. Komercyjne loty transportowe stają się coraz popularniejsze i łatwiejsze. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. I w pierwszej kolejności zaglądamy do Krakowa. Poważnie zagrożone spadkiem pasy grają w piłkarskiej PKO Ekstraklasie z bijącym się nieoczekiwania o podium, a może i nawet Mistrzostwo Polski, Górnikiem Zabrze. I do przerwy to Krakowia wykazuje więcej determinacji, prowadzi 2-0. Przed nami spotkanie w Chorzowie. Przedostatni i bardzo bliski powrotu na stare śmieci, czytaj, do pierwszej ligi Ruch zagra z wiceliderem rozgrywek Lechem Poznań. Moim zdaniem jest to zespół, który ma dużo walorów ofensywnych, mnóstwo piłkarzy jest w polu karnym, w związku z czym na pewno trzeba tutaj być dobrze zorganizowanym. Ma oczywiście swoje demony w postaci momentu straty piłki i chociażby Pogoń pokazała, w jaki sposób czasami jednym podaniem od bramkarza można stworzyć sytuację 1-1 z bramkarzem przeciwnika. No tak jest, jak dużą liczbą piłkarzy przesuniesz się do przodu, to kogoś brakuje z tyłu i tak jak w życiu chodzi o balans. Refleksyjnie swoją wypowiedź zakończył trener Lecha Mariusz Rumak, pierwszy gwizdek sędziego w Chorzowie o 20:30. Po piłce tenis i turniej rangi 1000 w Madrycie. Pierwszym finalistą został Andrzej Rubliow, Rosjanin po tym jak zaskakująco ograł Carlosa Alcaraza. Dziś w nieco ponad godzinę do 4:03 pokonał Amerykanina Taylora Fritza, ten w czwartej rundzie poradził sobie z Hubertem Hurkaczem. O 22:00 półfinał, dawno niewidziany na tym etapie dużych imprez Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime spotka się z niewidywanym tu dotychczas w ogóle Czechem Izim Lecheczką. Kończymy hokejem na lodzie. Nasza męska reprezentacja na ostatniej prostej przygotowań do Mistrzostw Świata Elity, gdzie nie widziano jej od 20 lat. Dziś gra w Żylinie sparing ze Słowacją. To będzie nasz grupowy rywal na Mistrzostwach Świata i uznana marka na światowym topie. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w tym spotkaniu. Przypominam, to mecz, który jest od godziny 18. Czy my znajdziemy to spotkanie? Jeżeli nie, to podamy wynik w kolejnym serwisie. Nie, mamy. Druga tercja, 11 minuta i prowadzenie Słowaków. Tego można się spodziewać. 4-0. Wieczorem i w nocy przeważnie pogodnie, jedynie na zachodzie pojawią się chmury, opady deszczu i burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Od 6 stopni na wschodzie do 11 w centrum i 12 na zachodzie. W kotlinach karpackich plus 3 stopnie. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza trójka. This song is David meets Veronica. It's about hope. This is before the war actually started, remember? But it was on the horizon. So there's tension in the air. But David's heart is full of love, so he doesn't see the big picture yet. Now, let's be mindful of our audience and take it from the top, yeah? Graham, you're a bit early again on the chorus. Please remember to count. All right? Let's go. Yeah. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność przywitać Państwa znów na antenie Trójki. Ten program nazywa się Pierwsza Trójka. Spotykać się będziemy w każdy piątek między 19 a 22. Dzisiejszy program realizuje Maciej Załęcki. Telefony od Państwa odbiera Józef Niewiarowski. Numer telefonu nie zmienił się, więc pamiętam. 2 2 i 7 3. Dziś rozpoczynamy nową odsłonę trójkowej listy przebojów. O tym za chwilę, o logistyce, ale wszystko już jest na stronie dla ciekawych. Można tam już zajrzeć. Mamy też adres mailowy lista i potem polskieradio.pl. Dziś będziemy trochę wspominać, ale przede wszystkim zaprezentujemy, myślę, że 20 propozycji do listy przebojów. Teraz jeszcze jedno wspomnienie. To będzie z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Król. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza. I prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a. No teraz wypocznij. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść słabą głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Błażej Król ze wspaniałego koncertu Herbert 3.0 kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trudno uwierzyć, ale dostałem już pierwszego maila, trochę karcącego, od czego zaczęliśmy. Przepraszam, powinienem powiedzieć. To jest zespół o dość niecenzuralnej nazwie, który kiedyś gościł w moim trójkowym programie na OFF Festiwalu. Piosenka nazywała się Queen of Hearts i dla mnie jej uniwersalność, jeżeli chodzi o przesłanie, powoduje, że kto wie, czy dzisiaj nie jest bardziej aktualna niż kiedyś. Ponad 100 piosenek w tej chwili w propozycjach. Ta liczba może się zmieniać. Wszystkie utwory pochodzą z roku 2024. Każdy słuchacz może oddać maksymalnie 10 głosów. Lista do głosowania, 20 piosenek z notowania i propozycje są ułożone w kolejności alfabetycznej. Głosowanie kończy się w piątki lub w dniu audycji o 12, a zaczyna na początku programu o 19. Notowanie będziemy publikować tuż po zakończeniu audycji o godzinie 22. Oczywiście dziś wydanie zerowe, więc dziś tylko propozycje i Błażej Król, który przed chwilą nam wyśpiewał Herberta, też jest w naszych propozycjach. To znane już z Anteny Trójki nagranie z Adamem Bałdychem. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Ja też. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się zdarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś ponad 100 propozycji na stronie. Sprawdziłem z ciekawości. Już jest. Od 19 dziś, oczywiście o 22 nie będziemy jeszcze publikować klasyfikacji. To dopiero za tydzień. Pierwsza z naszych dzisiejszych propozycji to Król z Bałdychem. A teraz jeszcze jedno, dla mnie przynajmniej wspomnienie z festiwalu, bo oni też byli kiedyś u mnie w trójkowym programie. Wspaniale wydany podwójny winyl. Album Interplay, Wright i Monaco. Jedna z ponad 100 propozycji do nowej listy przebojów Trójki. Przypomnę, że wszystkie utwory pochodzą z roku 2024. Świeżutkie są. Adres mailowy do tego programu, który nazywa się Pierwsza Trójka, to na razie lista@polskieradio.pl. A teraz za chwilę kolejna propozycja, a wcześniej łączymy się z Rzymem. Dzień dobry. Nazywam się Radek Łukasiewicz. Przebywam aktualnie w Rzymie. I tak się składa, że akurat w tym momencie moja prawa dłoń znajduje się w rzymskich ustach prawdy. A jak wiemy, rzymskie usta prawdy weryfikują od razu wszystkie oświadczenia, jakie można złożyć w tym momencie. Jest tu trochę głośno, bo oczywiście jestem na ulicy, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Na próbę może powiem pierwszą rzecz. Otóż wczoraj w Rzymie padał grat wielkości takich większych winogron, czego Rzymianie nie widzieli od bardzo, bardzo dawna. Sprawdzam, moja ręka cała. No i teraz jeszcze ważniejsze oświadczenie. Otóż za tydzień, czyli 10 maja, wraz z zespołem Matylda Łukasiewicz będziemy gośćmi w audycji Pierwsza Trójka. Porozmawiamy o naszej nadchodzącej płycie zupełnie przedpremierowo. Prawdopodobnie usłyszycie Państwo z niej jakieś utwory. I dwa utwory zagramy na żywo w specjalnych wykonaniach właśnie dla audycji Pierwsza Trójka. No i co na to usta prawdy? No, wyciągam rękę, wszystkie palce są całe, więc wygląda na to, że nie mamy wyjścia. Słyszymy się za tydzień, 10 maja, tu mówił Radek, zespołu Matylda Łukasiewicz, jednocześnie z Rzymu. Ani foczką, ani pieskiem. I nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze. Noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie. A mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Pierwsza Trójka. Tak właśnie nazywa się ten program. Dziękuję za wszystkie wiadomości mailowe. Obiecuję wszystkie przeczytać po programie. Nie obiecuję na wszystkie odpowiedzieć. W programie Pierwsza Trójka, o czym mówił Radek, przewidziane są też sesje, specjalne sesje. Mam nadzieję, że w każdym uda się coś zmieścić, ponieważ mamy dziś program zerowy, mamy sesję, którą dostaliśmy dzięki uprzejmości BBC Six Music. Na początku tego roku wystąpił tam zespół Trupa Trupa. Oto jak prowadzący program zapowiadali ich sesję. We have got a pre-recorded session. They've been in session for us once before. They're from Gdansk. They are, I always say this, it's usually Kid Congo is in the frame there, but really the most beautiful of people. We've got Trooper Trooper playing live for us, and they were supposed to be doing the program live last night, weren't they? But for various reasons, it was a pre-recorded program, and therefore they came into the studio, recorded five tunes for us. Hopefully you'll get four, maybe five, tonight from Trooper Trooper. Yeah, we'll see how we go. And in the meantime, there have been glowing reports of the various shows they've been doing around the country over the weekend and beyond. Potwierdzam, zagramy wszystkie pięć. Jak mówili prowadzący, początkowo mieli wystąpić na żywo, ale z różnych przyczyn tak się nie stało. Będą się sami zapowiadać. Oto utwór numer jeden. Okay, so we've mentioned the fact we've got Trooper Trooper in session for us, recorded just last night, and the band themselves are introducing each tune as we go along. So take it away, fellas. Hi, Mark and Gideon. We are Trooper Trooper from Free City of Gdańsk, from Poland. And Gdańsk is in the north of Poland by the beautiful Baltic Sea. And this first song is called Sister Ray. It's a song from the future time, so it's kind of a Star Trek issue. It's a song from our future album. We can't say a lot about it right now, but I can say we really love it, and I hope you will love it too. A line of finals. A line of finals. Into a horizon. Into a horizon. Sister Ray. Sister Ray. Sister Ray. Sister Ray. The cure of idol. The cure of idol. Into the horizon. Into the horizon. Sister Ray, Mark Riley i Gideon Cole ze stacji BBC Six Music gościli zespół Trupa Trupa. Przed nami jeszcze cztery sesyjne utwory dziś w programie Pierwsza Trójka, a teraz kolejna i kolejne z ponad 100 propozycji do listy, wszystkie z roku 2024. Oto Idols i Gift Horse. Mm-hmm. Keith Horse i Idols. Miałem wrażenie, że usłyszałem nieładne słowo, ale może to tylko wrażenie. Minęła 19.40, to pierwsza trójka, wydanie zerowe. Ponad 100 propozycji do nowej trójkowej listy. Wszystkie utwory świeżutkie z roku 2024. Za chwilę nie ukrywam trochę mój faworyt, piosenka, od której się trudno uwolnić. To jest St. Vincent, która jak zwykle poszukuję inspiracji wokół. Tym razem mam wrażenie, sięgnęła trochę do lat 80. Utwór Big Time Nothing przypomina mi nagrania zespołu Was Not Was, którego szef, tak a propos, czyli Dan Was, obecnie pan prezydent wytwórni Blue Note Records, niedawno był w Warszawie i wspominaliśmy nie tylko grupę Was Not Was. Zachwycił się, że ktoś może mieć jeszcze winylowe maxi single jego zespołu, który chce wydawać i nagrywać na nowo. A poza tym wspominaliśmy czasy filmu Backbeat, do którego stworzył ścieżkę dźwiękową. Tyle dygresji, to St. Vincent i Big Time Nothing, kolejna propozycja do trójkowej listy. Just like a big time nothing. time. Już niedługo, za kilkanaście dni, ukazuje się album Santa Barbary, projekt Szczepana Łukasza i Nikodema Pospieszalskich. Niezwykła płyta nagrana na głównie zabytkowych, czyli vintage'owych syntezatorach, w których mają absolutnie imponującą kolekcję. Wiem, co mówię, bo widziałem. Nie wiem wprawdzie, jak się je obsługuje, ale oni wiedzą doskonale. Oto jeden z singli z tej płyty, propozycja do nowej trójkowej listy, utwór Poza mną. Dziś w pierwszej trójce zaprezentujemy tylko 20 propozycji do nowej trójkowej listy. Reszta ponad setka na stronie. Tam też wszystkie szczegóły, jak i co. A my teraz wspominamy 30 lat temu, rok 1994, świetny rok dla muzyki. I nieprawdą jest, że epkę wynaleziono całkiem niedawno. Wynaleziono tak naprawdę w latach 60., a swój renesans przeżywała właśnie wtedy. Oto dowód: Radiohead i tytułowe nagranie z ich właśnie Extended Play. Epka była oczywiście kompaktowa. Nie pamiętam, czy Radiohead wydali wersję winylową. Wydaje mi się, że jednak nie. I jeszcze jedno wspomnienie. To była ciężka pandemia. Pochowani byliśmy w domach i wtedy powstała sesja dla mojego wówczas trójkowego programu. Sesję nagrała Kasai. Wyemitowaliśmy całą sesję w programie, a artystka była tak zachwycona, że postanowiła wydać to na fizycznej płycie i wydała, co jest dla mnie niezwykłym zaszczytem i bardzo pięknym wspomnieniem. Z tej właśnie sesji, sesji Kattegat, to o ile dobrze pamiętam, była nazwa studia, w którym pracowała Kasai, studia domowego, utwór Impostor.